Jitka Moravcová a Alfred Slejčev. Jitka Moravcová a Alfred Slejčev. Jitka Moravcová a... Pak uzříte pyramidu. Ze dna na ránu.